taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka o utrzymanie mostu w Głuchołazach, mówi szef MSWiA. Do poniedziałku suma opadów na południowym zachodzie może wynieść do 400 litrów na metr kwadratowy. Kraje dotknięte powodziami mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Trudna sytuacja w województwie opolskim, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Trwa walka o utrzymanie mostu w Głuchołazach. Ciężko jest też w innych powiatach, dodaje minister po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Głodzku. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim i pogarsza się sytuacja w powiecie prudnickim, w Głuchołazach. Ewakuacja części mieszkańców, wciąż mamy do czynienia ze znacznym przekroczeniem stanu alarmowego na Białej Głuchołaskiej i zagrożeniem dla mostu. Kluczowa będzie też sytuacja w Jarnołtówku, w pobliżu którego napełnia się zbiornik przyjmujący nadmiar wody. Najtrudniejsza sytuacja na Dolnym Śląsku ma panować dziś w nocy, informują uczestnicy trwającego w Głodzku posiedzenia sztabu kryzysowego. Dziś w ciągu dnia w regionie pada od 15 do 25 mm na godzinę. W nocy ta wartość może wzrosnąć do 80 mm. Największe przekroczenie stanu alarmowego na południu kraju odnotowano w Prudniku w Opolskiem o ponad 2 metry. Poziom górnej i środkowej Odry ma wzrastać stopniowo od poniedziałku. Według IMGW we Wrocławiu najtrudniejsza sytuacja będzie pod koniec przyszłego tygodnia. Prognozy się nie zmieniły. Do poniedziałku suma opadów na południowym zachodzie może wynieść do 400 litrów na metr kwadratowy, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To podobne wartości do tych z roku 1997, kiedy Polskę nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia. Ponad 160 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu ostatniej doby spadło na stacji Jarnołtówek w Opolskiem. Jak informuje IMGW, to o 30 litrów więcej niż dotychczasowy rekord dobowej sumy opadów z 1997 roku, a padać ma do poniedziałku, mówi hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz. I sumy całkowite za ten okres są szacowane od 200 do nawet 400 mm. Rzeczniczka Wód Polskich Paulina Pierzchała zapewnia, że zbiorniki należące do spółki są gotowe przyjąć powodziowe ilości wody. Gospodarka wodna prowadzona jest na zbiornikach tak, aby stosować się do sytuacji hydrologicznej z uwzględnieniem prognozy pogody. W najbliższych dniach przez Odrę przejdzie wysoka fala wezbraniowa. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pod Nysą w Opolskiem kobieta próbowała przejechać przez zalaną jezdnię. Nurt nabierającej wody zepchnął auto do rowu. 71-letnia kobieta nie mogła samodzielnie wydostać się z samochodu, bo płynąca woda blokowała wyjście. Młodszy aspirant Janina Kędzierska z Komendy Policji w Nysie przekazała, że z pomocą ruszyli strażacy. Na miejscu byli już strażacy, którzy wykonywali czynności ratunkowe. Natychmiast przystąpili do udzielenia pomocy kobiecie. Kobieta została przebadana przez służbę medyczną na miejscu i została przekazana pod opiekę rodziny. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, kierowców o zachowanie ostrożności. Prosimy, aby nie podejmować prób przejazdu ani spaceru w rejonach zagrożonych, zwłaszcza tam, gdzie działają służby ratunkowe. Do zdarzenia doszło na drodze między Kałkową a Łąką. Od rana w Opolskiem panują trudne warunki ze względu na ekstremalne ulewy. W wielu miejscach doszło do zalań i podtopień. Kraje dotknięte powodziami mogą liczyć na pomoc Unii Europejskiej. Z zagrożeniem powodziowym zmagają się teraz Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Austria. Jeśli uznają, że potrzebują pomocy, mogą poprosić o aktywację unijnego mechanizmu obrony cywilnej. Mechanizm istnieje od 2001 roku. Można go wykorzystać, by prosić o wsparcie logistyczne. Komisja Europejska zbiera informacje od państw w potrzebie i przekazuje pozostałym krajom, a następnie koordynuje dostarczaną pomoc. Ta pomoc zależy od sytuacji. To mogą być wysokowydajne pompy, łodzie, bariery przeciwpowodziowe czy filtry do wody. Kraje dotknięte powodziami mogą także później liczyć na wsparcie finansowe z Unijnego Funduszu Solidarności. To nie jest fundusz na zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, ale na wspieranie wysiłków w odbudowie, na przykład zniszczonej infrastruktury. Przekazanie pieniędzy następuje więc jakiś czas po katastrofie. Kilkanaście dni temu komisja zaproponowała 1 miliard euro dla 5 krajów, które w ubiegłym roku zostały dotknięte powodziami. Chodziło o Austrię, Grecję, Francję, Słowenię i Włochy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

neko nad nama vrši poglede. Ajde usudi se, pogledaj u poglede. Ovde je osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekni da ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće i te i svud je Hollywood. Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i vrtak ile čvaraka. O loš mi veze ometa, ali kad dođem kući tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti. To im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče. To był jugosłowiański i serbski wykonawca Đorđe Balasewicz, który pyta retorycznie, czy jest luzerem. Ta piosenka z 93 roku dotąd jest popularna właściwie na całym terytorium byłej Jugosławii, a ja chciałem przypomnieć, że już jutro ukaże się ostatni z krótkiej serii moich podcastów poświęconych Bośni i Hercegowinie, w którym będę mówić o tym, jak w tym kraju mówi się o wojnie z lat 1992-95 i zbrodniach w jej czasie popełnionych. W studiu jest już ze mną Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraińska Rada Najwyższa niedawno zmieniła dużą część ukraińskiego rządu. Na stanowiska powołano 10 nowych ministrów, w tym dwóch wicepremierów. O tych zmianach mówiono właściwie już od wiosny, a można powiedzieć, że jeszcze w lutym wspomniał o tym Wołodymyr Zełenski. Wymieniano nawet Julię Sfyrydenkę jako nową szefową rządu. Tak się jednak nie stało. O zmianach porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale na początku pytanie, dlaczego akurat teraz do nich doszło? Dlaczego akurat teraz do nich doszło? Z jednej strony dlatego, że udało się Słudze Narodu zebrać większość w parlamencie. Sługa Narodu, chociaż w 2019 roku wygrał wybory jako pierwsza partia w historii, zdobywając większość mandatów, to tę większość po drodze utracił. W związku z czym każda próba przeforsowania jakiejkolwiek ustawy i również zmian kadrowych wymaga zbierania głosów, których banalnie nie było. Nie mówiąc o tym, że na części mandatów są wakaty. To są ludzie niewybrani na terenach okupowanych w 19 roku, czyli z Krymu i z części Donbasu. To są ludzie, którzy w międzyczasie złożyli mandaty, a ponieważ obowiązuje stan wojenny, nie można przeprowadzić wyborów uzupełniających, więc przeprowadzanie czegokolwiek przez parlament wymaga coraz większego wysiłku organizacyjnego. Długo tej większości nie było. W pewnym momencie Dawidowi Arachami, czyli szefowi klubu, tę większość udało się zebrać. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, o którym mi mówili Ukraińcy, których o to pytałem. To jest kwestia... Latem prezydent Zełenski był zajęty ofensywą w obwodzie kurskim. Wcześniej, wiosną, był zajęty przygotowaniami do szczytu pokojowego w Szwajcarii i nie było dobrego momentu politycznego. Trzeba było znaleźć moment, w którym wszyscy deputowani w dodatku są w kraju, a nie rozjeżdżają się po różnych delegacjach na świecie. No i to jest chyba tajemnica. Znaczy tajemnica jest czysto logistyczno-organizacyjna. A jak zbierane są te głosy? Czy tutaj Sługa Narodu ma na przykład wsparcie byłych deputowanych opozycyjnej Platformy za Życie? Czy to jest głównie właśnie ta sfera, gdzie oni dobierają głosy? Tak, Sługa Narodu w zasadzie stworzył nieformalną koalicję z byłymi ludźmi od Wiktora Janukowycza, czyli z tą rosyjską piątą kolumną. Z jednej strony partie, które wystawiały tych kandydatów, zostały zdelegalizowane, no ale z drugiej strony ci deputowani mandatów w większości nie potracili. Stworzyli dwa kluby parlamentarne i te kluby są głównym dostarczycielem głosów. Z jednej strony kieruje nimi czysty strach, to znaczy oni zdają sobie sprawę, kim wcześniej byli i na czyją rzecz pracowali, w związku z czym łatwiej im robić to, czego oczekuje od nich biuro prezydenta. No a z drugiej strony prawdopodobnie w grę wchodzą też jakieś układy związane z jakimiś zapisami ustawowymi, na których na przykład może tym ludziom zależeć. To zazwyczaj tak to w ukraińskim parlamentaryzmie wyglądało. Teraz analiza tej sytuacji jest trudniejsza ze względu na dużo bardziej ograniczony dostęp dziennikarzy do Rady Najwyższej. W pewnym momencie po 24 lutego dziennikarze w ogóle nie mieli tam wstępu, nie byli informowani o terminach na przykład sesji, obrad. Teraz dostęp mają, ale on jest na tyle ograniczony, że mocno utrudnia pracę. Czy my możemy powiedzieć, że teraz de facto opozycją w ukraińskim parlamencie jest partia Głos, partia stworzona przez lidera OKNA Elzy Swiatosława Wakarczuka, który później się wycofał z polityki? To jest partia bardzo miękko opozycyjna. Czasami wręcz politycy tej partii potrafią awansować do obozu władzy, jak przykład ministra obrony Rustema Umierowa świadczy, o czym świadczy. Taką bardziej wyrazistą opozycją wciąż jest Petro Poroszenko i Solidarność Europejska, mam wrażenie. Najgłośniejszą przede wszystkim opozycją. I patrząc po takie półformalne sondaże, chyba wciąż najsilniejszą, co nie znaczy silną. To pytanie o zmiany też chyba powinno dotyczyć tego, dlaczego one w ogóle są potrzebne. Po co zmieniać coś, co jakoś tam funkcjonuje? Prezydent Zełenski mówił, że potrzebna jest rządowi nowa energia. Tak. Aczkolwiek, ale tutaj właśnie to jest rzeczywiście argument. No, rzeczywiście rząd rządzący, funkcjonujący w czasie wojny jest wybitnie przepracowany i to jest prawda, to jest fakt. To zwłaszcza minister sprawiedliwości, który właśnie został zwolniony, Dmytro Maluśka, o tym mówił. I on od wielu miesięcy starał się o dymisję, znaczy chciał bardzo, żeby go wyrzucić z rządu ze względu właśnie na wyczerpanie. To mu się udało ostatecznie. Natomiast no to jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że ja mam wrażenie, że to jest taka trochę wspólna dla całego obozu, dawnego obozu wschodniego cecha, że w takich sytuacjach przeprowadza się taką karuzelę stanowisk, to znaczy przenosi się jednych ludzi na miejsce innych ludzi, robi się taką rotację i to ma mieszanie w szklance ma uczynić herbatę słodszą. I ja tutaj widzę trochę taką logikę, no bo duża część ludzi, którzy zostali pozbawieni stanowisk, przeszła po prostu na inne stanowiska. Iryna Wereszczuk, która była wicepremierem odpowiedzialną za reintegrację, za sprawy weteranów, przeszła w zasadzie na identyczne zadania dostała w biurze prezydenta. Można powiedzieć, że awansowała, biorąc pod uwagę, że biuro prezydenta jest strukturą ważniejszą, chociaż w konstytucji nie zapisano, niż Rada Ministrów, Gabinet Ministrów. Właśnie, tu się pojawia pytanie, czy rząd na Ukrainie tak naprawdę rządzi? Administruje. Natomiast siła poszczególnych ministrów zależy w gruncie rzeczy w dużej mierze od związków z biurem prezydenta, z samym prezydentem i z szefem biura prezydenta Andrzejem Jermakiem. I to bardzo, bardzo mocno zależy od tego, o jakim ministrze mówimy. Julia Sfrydenko, wicepremier odpowiedzialna za gospodarkę, jest osobą dosyć silną, aczkolwiek nie wykazującą jakichś własnych inicjatyw czy ambicji. Natomiast siłę polityczną niewątpliwie ma. Niewątpliwie siłą polityczną dysponuje Olga Stefaniszyna, czyli wicepremier odpowiedzialna za integrację europejską i euroatlantycką, która teraz dostała dodatkowe stanowisko ministra sprawiedliwości. Natomiast Dmytro Kuleba, który został odwołany ze stanowiska ministra spraw zagranicznych, w zasadzie nie miał najmniejszego wpływu na politykę zagraniczną. On był głównie od... To, co mu pozostawiono, to relacje z państwami rozwijającymi się, z Afryką, Globalne z Azją, południe. Tak z globalnym południem. Kierunek ważny, biorąc pod uwagę globalizację podejścia do wojny rosyjsko-ukraińskiej. No, ale te najważniejsze kierunki, Stany Zjednoczone, państwa europejskie, przejął na siebie Andrii Jermak, przejął na siebie biuro prezydenta i osobiście prezydent Zełenski. To oczywiście miało sens, jeśli chodzi o udział prezydenta Zełenskiego jako symbolu oporu, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po 24 lutego. No, ale ograniczyło rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak to się czasem ukraińscy publicyści śmieją, do roli ministerstwa od zarządzania ambasadami. I można założyć, przy czym zmiana na tym stanowisku, powołanie na stanowisko szefa dyplomacji Andriasy Bichy, człowieka związanego z Jermakiem, człowieka pochodzącego, który jeszcze do wiosny pracował w biurze prezydenta Ukrainy, być może wskazuje na to, że część tych kompetencji siłą rzeczy resort dyplomacji sobie przywróci. Nie siłą instytucji, a siłą nazwiska. Trochę tak, jak w Polsce mieliśmy do czynienia ze zmianą wycofanego ministra Zbigniewa Raua na takiego bardzo chętnie wyrażającego swoją, czy podkreślającego swoją obecność Radosława Sikorskiego. Myślę, że taka zmiana nie na taką skalę, ale może nastąpić, ale znów nie ze względu na siłę instytucji, czy jakieś zmiany proceduralne, czy zmiany w umocowaniu ministerstwa, a ze względu na różnice w umocowaniu samych kierowników resortów. Okej, ja to rozumiem, ale z drugiej strony to, o czym pisały ukraińskie media właśnie w sprawie ministra spraw zagranicznych, teraz już byłego Dmytra Kuleby, to były zarzuty też podobno ze strony biura prezydenta, że on jest zbyt publiczny, że zbyt bardzo zajmuje tę przestrzeń informacyjną swoją osobą. I to jest bardzo ciekawy zarzut, bo Dmytro Kuleba... Znaczy on przeczy jakby temu, co powiedziałeś o tym globalnym południu. No, Kuleba był jakoś tam aktywny medialnie, bywał aktywny medialnie, czego dobrym świadectwem były te kontrowersje dotyczące jego wystąpienia w Olsztynie i słów nieprzemyślanych i jakby przeciwskutecznych, znaczy, o akcji Wisła, tak. I Wołyniu, porównujące te dwa wydarzenia z przeszłości. No tam jeszcze była kwestia tego, że Lubelszczyzna, Podkarpacie i część Małopolski to terytoria ukraińskie. Dawne terytoria ukraińskie. Tak, no i... ale Kuleba... Biuro prezydenta jest bardzo zazdrosne. Jest biurem zazdrosnym. Biuro prezydenta jest biurem zazdrosnym o jakiekolwiek... Biuro prezydenta nie lubi gwiazd spoza biura prezydenta. To znaczy, jeżeli ktoś jest zbyt aktywny medialnie, to budzi to wątpliwości. Co więcej, jeżeli ktoś nawiązuje z pominięciem biura prezydenta własne relacje ze światem zewnętrznym, z Amerykanami, z Europejczykami, to nie uratuje go nawet status faworyta prezydenta Zełenskiego. To jest kazus byłego już, nieprzypadkowo, wicepremiera Kubrakowa, który miał własne relacje z Amerykanami, no i przestał być przez to ministrem. Więc gdybym miał szukać tego typu powodów dymisji Kuleby, to bym wymieniał nawet nie jego aktywność medialną jako taką, a jego być może no, wiążącą się przecież z funkcją sprawę dotyczącą tego, że no, on miał przecież swoje relacje z ministrami spraw zagranicznych innych państw. Więc być może była to mina podłożona pod jego stanowisko od samego początku. Wspomniałeś o Kubrakowie, wtedy też w maju tego roku ustąpił Mustafa Najem, on był szefem Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury. To generalnie jednak chyba jakoś paraliżuje tę machinę ukraińską rządzącą machinę, bo tak jak mówiłeś właśnie o tych kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, Najem też jest osobą właściwie, co do której nie było jakichś konkretnych zarzutów i na pewno też miał odpowiednie kontakty, tak jak właśnie Kuleba. To chyba nie działa na korzyść Ukrainy. To są takie gry polityczne w czasie wojny. Nie działa na korzyść Ukrainy zdecydowanie. To znaczy ta zazdrość polityczna, ona Ukrainie rzeczywiście szkodzi. I fakt, że Kubrakow i Najem zostali pozbawieni stanowisk mniej więcej w tym samym czasie, sprawił, że na przykład na dosyć kluczowej na mapie drogi do odbudowy konferencji w tej sprawie, która odbyła się w Berlinie, nie było ani ministra, wicepremiera odpowiadającego za odbudowę, ani szefa agencji odpowiadającej za odbudowę już na poziomie takim bardziej operacyjnym. No, czy to szkodzi Ukrainie? Oczywiście, że szkodzi. Trudno sobie wyobrazić większe zasabotowanie perspektyw na odbudowę. Oczywiście w skali no, jednej konferencji, ale politycy Sługi Narodu, z którymi rozmawiałem, mówili też o tym, że Kubrakow i Najem mieli zbyt dobre relacje z ambasadą amerykańską w kraju i dzielili się z dyplomatami amerykańskimi informacjami na temat swoich kolegów, mówiąc krótko, hakami na swoich kolegów. Jeżeli rzeczywiście tak było, no to pewnie jest to jakieś przekroczenie bariery lojalności wobec rządu, być może źle rozumianej, ale tak to było odbierane, tak to zostało odebrane. I fakt, że politycy Sługi Narodu to przyznają, świadczy o tym, że ta dyskusja to gdzieś tam się toczyły. Że być może dobry minister w rozumieniu biura prezydenta to jest taki minister, który robi swoje, który wypełnia polecenia, pomysły, przekuwa w czyny pomysły prezydenta Zełenskiego, wykonuje jego polecenia bez większego szemrania i bez większej dyskusji. I też nie próbuje się wychylać i nie próbuje, co ważne, budować własnej pozycji politycznej na arenie wewnętrznej. A jak my możemy spojrzeć na dymisję Wołodymyra Kudryckiego? To jest były już szef Ukrenergo, czyli tej firmy, która zarządza ukraińskim systemem energetycznym. Tuż przed zimą człowiek, który miał bardzo dobre opinie także wśród trzeciego sektora, wśród dziennikarzy, no i w tym momencie on traci stanowisko. Traci stanowisko człowiek, który wykazał, że jest świetnym menedżerem, który był doceniany przez kolegów z Europy, czy z reszty Europy i ze Stanów Zjednoczonych. To był człowiek, który mimo pierwszych chaotycznych tygodni, który w pierwsze chaotyczne, najbardziej chaotyczne tygodnie rosyjskiej inwazji był w stanie z ogromnym sukcesem przeprowadzić desynchronizację, czyli przekładając na język ludzki, odłączyć ukraińską sieć elektroenergetyczną od sieci rosyjsko-białoruskiej i podłączyć ją pod sieć unijną. Nie było to związane z wojną w tym sensie, że było to planowane dużo wcześniej. Przez przypadek dzień odłączenia się od sieci rosyjskiej to był 24 lutego, czyli dzień, kiedy Rosjanie zaczęli inwazję i coś, co było planowane pierwotnie jako test, zostało na stałe. To znaczy Ukraina rzeczywiście po pierwszych tygodniu czy dwóch bycia taką wyspą energetyczną podłączyła się pod unijne sieci i zostało to wykonane z ogromnym sukcesem. Kudrycki osobiście za to odpowiadał. Natomiast był zbyt niezależny, miał pewnie zbyt dobre relacje na zewnątrz i chyba też przegrał rywalizację z ministrem energetyki, który z kolei przez branżę nie jest najlepiej oceniany, Hermanem Hołuszczenką. To jest kolejny przykład, a biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację energetyczną Ukrainy, no to jest kolejny przykład, w jaki sposób rozgrywki polityczne i takie tarcia frakcyjno-osobiste nie pomagają w zarządzaniu państwem w trudnej sytuacji. Co więcej, Kudrycki od razu po dymisji zaczął dużo mówić. Wczoraj opublikowała Ekonomiczna Prawda ciekawą, długą rozmowę z nim, w której Kudrycki na przykład weryfikuje obietnice energetyczne dawane przez prezydenta poprzednio. prezydent Zełenski wiosną obiecywał zbudowanie mocy energetycznej, nowej mocy energetycznej rzędu 1 gigawata. Z tego, co mówił Kudrycki, udało się 60 megawatów postawić. Ale już Zełenski wtedy, mówiono, że to jest nierealne. Że to jest absurd i co więcej, Zełenski został wprowadzony w błąd nie przez Kudryckiego, tylko przez Gałuszczankę właśnie, że to jest w ogóle możliwe, że to jest w ogóle realne. Branża energetyczna ukraińska, jak jeden mąż, stanęła w obronie zwolnionego Kudryckiego i to ludzie z bardzo różnych, o bardzo różnych orientacjach ideowych i politycznych, doceniając jego fachowość, zwłaszcza wybijającą się na tle ministra energetyki, który jest krytykowany, który bywał krytykowany za niewystarczającą pracę na rzecz ochrony tego, co Ukraina jeszcze w systemie energetycznym ma. Porozmawiałem jeszcze trochę o ministrze spraw zagranicznych Andriju Sybidze. On był, między innymi pracował w ambasadzie Ukrainy w Polsce. Czy to coś może oznaczać dla Warszawy, czy może to oznaczać jakąś zmianę polityki zagranicznej Ukrainy wobec Polski? Jeżeli tak, czy w dobrym kierunku, czy bardziej właśnie w ostrzejszym i zdecydowanym? Ja bym zmiany nie oczekiwał. Dlatego że ta polityka, ona jest, no jest pewną stałą. To znaczy Ukraina i wynika przede wszystkim, jest kreowana przede wszystkim przez prezydenta Zełenskiego. Sybicha będzie wykonawcą woli prezydenta Zełenskiego i dyrektora Jermaka. Sybicha zna Polskę, pracował tutaj, zna język polski z ministrem Sikorskim, jak minister Sikorski powiadomił od razu na X-ie, rozmawiał w pierwszej rozmowie po swojej nominacji właśnie po polsku. Minister Sikorski, rozmawiamy w sobotę, czyli wczoraj, był z wizytą na Ukrainie, najpierw odwiedził Lwów, potem odwiedził Kijów, w Kijowie rozmawiał z ministrem Sybichą. Sybicha bardzo dobrze zna też innych przedstawicieli polskich elit politycznych. Był w jednym czasie ambasadorem w Turcji, kiedy ambasadorem był Jakub Kumoch. Później, kiedy Kumoch został szefem Biura Polityki Międzynarodowej u prezydenta Dudy, Sybicha pracował w biurze prezydenta Zełenskiego i byli takimi osobami kontaktowymi, jeśli chodzi o uzgadnianie współpracy prezydentów w tym najtrudniejszym momencie dla Ukrainy, kiedy ta polska pomoc była rzeczywiście wyróżniająca się w porównaniu z innymi państwami europejskimi, w związku z czym Sybicha bardzo dobrze zna oczywiście elity przede wszystkim poprzedniej władzy, no ale prezydent pozostaje na razie ten sam, więc być może to, czego można po nim oczekiwać, to to, że będzie być może bardziej rozumiał, niekoniecznie się z nimi godził, ale bardziej rozumiał to, o co nam chodzi jako Polsce, jako osoba, która pracowała, która zna ludzi i która mówi po polsku. Dużo też będzie zależało od tego, kto będzie nowym ambasadorem. Prawdopodobnie zostanie nim Andrii Bodnar, który dzisiaj jest ambasadorem w Turcji. Znowu ta Turcja się przeplata się z Polską. A wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych już za czasów Zełenskiego, który zresztą już wcześniej był typowany na ambasadora w Polsce. Jeszcze dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że w tak trudnych czasach przyjdzie mu pełnić służbę. Zobaczymy, tam jeszcze nie wszystkie formalności są dokonane, ale dużo będzie zależało od tego, jak mu pójdzie rola reprezentowania swojego kraju w Warszawie. Jeżeli byśmy tak podsumowali te zmiany polityczne w rządzie, zmiany w ogóle na Ukrainie, które zachodzą w różnych instytucjach związanych z władzami, czy możemy pomyśleć o tym w ten sposób, że władze czują w Kijowie, że się może wojna zbliża do końca i trzeba już pracować na następne wybory, czy nie? Czy chodzi o to, że po prostu wojna już tyle trwa, że polityka ukraińska weszła na normalne tory? Mniej więcej normalne. No, normalne tory oznaczałyby myślenie o cyklu wyborczym. Myślenie, ale też i walkę polityczną właśnie. No, to myślenie, ono jest obecne. Mówi się o tym, słyszałem to od paru osób, że Sługa Narodu poleciła swoim strukturom lokalnym, żeby być gotowym, żeby były gotowe na rozpoczęcie prekampanii wyborczej. No ewidentne jest to, że konstytucja dyktuje terminy, czyli po zniesieniu stanu wojennego będzie konkretny czas na przeprowadzenie wyborów i to podwójnych, prezydenckich i parlamentarnych. Nie wiadomo, czy one odbyłyby się tego samego dnia, no ale terminy są podobne, więc pewnie tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że politycy sobie zdają sprawę z tego, że koniec wojny oznacza kolejną rewolucję polityczną. Prawdopodobnie pojawią się nowe ruchy, nowe partie, nowe twarze. Ukraińska polityka to znała i to jest dla niej w zasadzie tradycja. Natomiast zmiana kontekstu z wojennego na powojenny zmieni również logikę funkcjonowania polityki i prawdopodobnie obok Zełenskiego pojawią się jacyś poważni konkurenci. Działania biura prezydenta wskazują, że prezydent, że obóz władzy bardzo intensywnie myśli o tym, jak temu zapobiec. Przejawem tego była nominacja, odwołanie i nominacja na ambasadora Wielkiej Brytanii generała Wałęsy Załużnego, który był głównym dowodzącym i o którym, co do którego bardziej się chyba obawiano, niż on sam przejawiał ambicje polityczne, ale obawiano się jego jako konkurenta prezydenta Zełenskiego w staraniach o drugą kadencję. Pewnie takiego konkurenta będzie można szukać gdzieś w środowiskach weterańskich właśnie, wolontariackich, czyli ludzi, którzy bezpośrednio przyczynili się do obrony kraju. I to nastanie. Pytanie oczywiście kiedy, ale biorąc pod uwagę coraz głośniejsze sugerowanie przez różnych zachodnich liderów, ostatnio słyszeliśmy Olafa Scholza, dążenia do rozmów pokojowych, biorąc pod uwagę też to, że Rosjanie na przykład przestali tak wyraźnie delegitymizować prezydenta Zełenskiego jako legalnego przywódcę państwa, to był też bardzo charakterystyczny moment. Zdaje się, że do tego momentu rozmów i jakiejś formy schłodzenia, zamrożenia, zakończenia konfliktu jakąś formą rozejmu pewnie się zbliżamy. Politycy ukraińscy są też tego świadomi i chyba część decyzji, które podejmują, wiąże się już bezpośrednio z myśleniem o tym, co będzie dalej. I pewnie te wybory zostaną szybko przeprowadzone, żeby nie zdążyli się tak dobrze do nich przygotować. Michał Potocki, dziennik Gazeta Prawna, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Yeah. Utwór Huki Noczy, podlaskiego projektu, w którym uczestniczą Anastazja Rydlewska, Lua Preta, Nichos i Swada. Waszyngton twierdzi, że Iran przekazał Rosji rakiety balistyczne. Teheran oczywiście zaprzecza. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Według ukraińskiego think tanku Defense Express na początku miesiąca Rosjanie otrzymali 200 taktycznych pocisków balistycznych Fath-360. Wcześniej Irańczycy przekazywali Ukraińcom drony Shahed masowo używane przez rosyjską armię i o nich właściwie cały czas słyszymy prawie każdego dnia. Czy te informacje o nowych dostawach są zdaniem pana wiarygodne i czy my możemy określić, co dokładnie, jeżeli dostarczyli Irańczycy Rosjanom? Z określeniem tego, co dokładnie, czy i jeśli tak, to co dokładnie Irańczycy Rosjanom dostarczyli, będzie bardzo duży problem. Jak się łatwo domyśleć, obydwie strony bardzo dbają o to, żeby zbyt wiele informacji nie wydostawało się na światło dzienne. Jeśli chodzi o tą konkretną dostawę, to nie mogę wykluczyć takowej, aczkolwiek przyznam, że traktuję tego typu doniesienia z dość dużą rezerwą. Iran w tym momencie jest bardzo mocno zaangażowany w kilka bliskowschodnich konfliktów, z konfliktem z Izraelem na czele, a jego moce produkcyjne, jeśli chodzi o rakiety balistyczne i rakiety manewrujące, nie są nieograniczone. Więc wątpię, żeby Iran chciał się pozbyć znacznej części zapasów swojego arsenału, gdyż obawia się, że ta broń może być potrzebna do obrony samego Iranu, względnie do realizacji tej agresywnej irańskiej polityki zagranicznej w regionie. Jednakże doniesienia mówią o 200 rakietach. Jest to ilość bardzo, bardzo mała, więc jeśli z punktu widzenia pola bitwy, tutaj powiem tylko, że ukraiński sztab generalny podał informację, że od początku konfliktu strącił 8 tysięcy irańskiej produkcji dronów. Tutaj mowa o 200 rakietach, więc jeśli to nie jest jakaś partia próbna, partia szkoleniowa, to nie jest to liczba, która w jakiś istotny sposób jest w stanie wpłynąć na sytuację na ukraińskich frontach. Tu rzeczywiście jest tak, że strona irańska albo zaprzecza, albo po prostu nic nie mówi na ten temat. Z kolei rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, otwarcie powiedział, że Rosja rozwija relacje handlowe i gospodarcze właśnie z Iranem. Rozwija także współpracę i dialog we wszystkich możliwych strefach, w tym także w tych właśnie bardzo takich czułych, tak zwanych strefach czułych właśnie współpracy. Czyli tutaj Moskwa, widać, że się do tego trochę jednak przyznaje, może chce sugerować, że nie jest sama w tym konflikcie z Ukrainą. Zdecydowanie tak. Dla Rosji, zresztą dla Iranu też, bardzo istotnym politycznie zadaniem jest stworzenie obrazu kraju, który nie jest pariasem, który nie został wypchnięty na margines polityki międzynarodowej, ale który tworzy swój własny opozycyjny względem Zachodu, a właściwie w szczególności Stanów Zjednoczonych, obóz, który na dodatek nie tylko, że istnieje, ale również odnosi sukcesy i się i się powiększa. W irańskich mediach, w wypowiedziach irańskich dyplomatów to jest, jest to szczególnie dobrze, szczególnie wyraźnie widoczny trend. I chyba też tutaj jest wspólny interes, osłabienie Stanów Zjednoczonych i zapewne Teheran liczy się z tym, że im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej Waszyngton jest właśnie zaangażowany w tamtym regionie, zostawiając być może trochę Bliski Wschód, albo ma mniej sił na działania na Bliskim Wschodzie. Zdecydowanie tak. Tutaj pogłoski o końcu Pax Americana uważam za zdecydowanie przesadzone, jednak faktem jest, że nawet supermocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone, nie ma nieograniczonych zasobów, nie ma nieograniczonych sił i środków. I jeśli gdzieś zaangażuje się bardziej, no to siłą rzeczy na innych odcinkach musi angażować się nieco mniej. Im bardziej Stany Zjednoczone są materiałowo i finansowo zaangażowane czy w Europie, czy na Pacyfiku, tym mniej Amerykanów na Bliskim Wschodzie, co jest jak najbardziej na rękę Iranowi. Oczywiście z punktu widzenia Rosji, im więcej bałaganu na Bliskim Wschodzie, tym mniej zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Z kolei z punktu widzenia Chin, im więcej zamieszania na Ukrainie, im więcej zamieszania na Bliskim Wschodzie, tym mniejsze siły i środki, jakie są w stanie Stany Zjednoczone zaangażować na Pacyfiku. Załóżmy, że Iran rzeczywiście przekazał tę broń Rosji, czegoś oczekuje w zamian. Co to może być? Czy tutaj chodzi na przykład o myśliwce Su-35 i systemy obrony przeciwrakietowej S-400? Czy to jest ta broń, którą Teheran by chciał, tylko też jest pytanie, bo właściwie Rosja jako zaangażowana na Ukrainie też pewnie ma z tą bronią kłopoty. Dokładnie. Tutaj jeśli chodzi o moce przerobowe rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, to problem jest jeszcze większy niż w przypadku Iranu. Z jednej strony rosyjska zbrojeniówka, rosyjski przemysł jest kilkukrotnie większy, potężniejszy, bardziej zaawansowany od irańskiego, ale jego produkty są na bieżąco i to w bardzo szybkim tempie zużywane, że tak powiem, na Ukrainie. Więc Rosja, nie mówię, że goni ostatkiem sił, to jeszcze niestety do tego daleko, ale no też musi umiejętnie alokować swoje zasoby, a tak zaawansowane systemy jak Su-35 czy zestawy S-400, no to nie są produkty, które wytwarza się taśmowo w ciągu kilku dni. To bardzo długi i skomplikowany proces. To po pierwsze. Po drugie, dostawa tak zaawansowanych systemów uzbrojenia do Iranu bardzo mocno zaburzyłaby, nazwijmy to, tą chwiejną równowagę sił na Bliskim Wschodzie, a Rosja stara się z jednej strony pogłębiać, zgodnie z tym zresztą, co powiedział Dmitrij Pieskow, w tym wypadku akurat mówił prawdę, Rosja oprócz pogłębiania współpracy z Iranem bardzo dba też o swoje dobre relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz z Arabią Saudyjską. I dostawa myśliwców i zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej no, spotkałaby się z bardzo negatywną reakcją w wyżej wymienionych krajach. A czy byłaby też negatywna reakcja Turcji, która też ma te systemy S-400? To jest dobre pytanie tutaj. Rola Turcji jest szczególna. Turcja jako z jednej strony jest oczywiście członkiem NATO, teoretycznie rzecz biorąc amerykańskim i naszym zresztą też sojusznikiem, ale zarazem jest państwem, które po prostu dba o swoje interesy, no, zgodnie ze staropolskim przysłowiem bliższa koszula ciału. Turcja póki co, już od dłuższego czasu, ma bardzo dobre relacje z Iranem, bardzo dobre relacje polityczne, wręcz serdeczne można powiedzieć, stale rozwijające się relacje handlowe. Turcja jest jednym z tych szlaków, którymi można omijać wymierzone w Iran sankcje. Aczkolwiek też nie patrzyłaby z przychylnym okiem na to, że jej sąsiad i potencjalny przeciwnik, bo punktów spornych we wzajemnych relacjach między Turcją a Iranem jest bardzo wiele, więc Turcja patrzyłaby bardzo niechętnie na wzmocnienie tego potencjału odstraszania Iranu. I to jest też kolejna z przyczyn, czyli ta niechęć właściwie wszystkich, poza samym zainteresowanym, do sprzedaży, do dostarczenia, właściwie umowy w sumie zostały zawarte, tak zaawansowanych systemów uzbrojenia. Ale to nie znaczy, że Rosja nie ma innych bardzo smakowitych kąsków, na które wojsko irańskie miałoby chrapkę. Mówię tutaj w szczególności o systemach radarowych, mówię tutaj o silnikach odrzutowych, a wreszcie o współpracy w zakresie przestrzeni kosmicznej. Kilkakrotnie Rosjanie służyli swoją pomocą i kosmodromem i wystrzeliwali, wynosili irańskie satelity w kosmos, co bardzo znacząco podniosło irańskie możliwości w zakresie nasłuchu, w zakresie wywiadu i w zakresie możliwości celnego strzelania posiadanymi przez siebie rakietami oraz do rozwoju programu rakiet manewrujących. Od lipca Iran ma nowego prezydenta, jest to Masud Pezeszkian z obozu reformatorów i wydaje się, że takie informacje, taka dostawa broni, nawet same informacje o potencjalnej dostawie chyba trochę szkodzą temu nowemu prezydentowi, jeżeli rzeczywiście on byłby w jakiś sposób zainteresowany normalizacją stosunków z Zachodem. Tam między innymi podobno była mowa o tym, że on chce odgrzać porozumienie atomowe Iranu z Zachodem z 2015 roku. Zgadza się. No, zarówno śmierć Raisiego, jak i elekcja Pezeszkiana na stanowisko prezydenta w oczach wielu ekspertów stały się szansą, może nie przełom we wzajemnych relacjach Iran-Zachód, ale szansą na wznowienie dialogu, w tym właśnie powrót do kwestii porozumienia nuklearnego. Oczywiście nie mówię tutaj o ożywieniu tego teoretycznie rzecz biorąc wciąż trochę tak jakby obowiązującego JCPOA, ale o jakiejś nowej, znacząco różnej umowie, która regulowałaby kwestie irańskiego programu nuklearnego. To było jeden z głównych postulatów Pezeszkiana w czasie kampanii wyborczej. Jednakże trzeba zaznaczyć, że pomimo pewnego, jak na warunki irańskie, liberalizmu obyczajowego i politycznego nowego prezydenta Iranu, w kwestii polityki regionalnej będzie on kontynuatorem kierunków wyznaczonych za czasów jego poprzednika. Tutaj warto wspomnieć, że w Iranie prezydent, chociaż nominalnie jest głową państwa, to tak naprawdę jest osobą numer dwa po najwyższym przywódcy, a obecnie Ajatollahu Ali Khamenei, który to wyznacza ogólne kierunki irańskiej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Sam Pezeszkian kilkakrotnie deklarował na przykład wsparcie dla, jak on to sam określił, zbrojnej walki narodu palestyńskiego z okupantem. Wspierał, zdążył już werbalnie wesprzeć prezydenta Syrii, Bashara al-Assada. Więc tutaj w polityce zagranicznej Iranu, jeśli chodzi o region, nie zmieni się nic, ale faktycznie była szansa na nieco złagodzenie najpierw tonu, a później właśnie złagodzenie agresji Iranu i złagodzenie jego agresywnej polityki wymierzonej w Europę i Stany Zjednoczone. No i może szansa na jakieś niewielka, ale jednak zawsze szansa na porozumienie, to zbliżenie z Rosją. No w te i tak stosunkowo niewielkie szanse jeszcze bardziej niweluje. A jeśli chodzi o sankcje, bo Pezeszkianowi też zależało na tym, żeby trochę ożywić irańską gospodarkę. Informacje o tych dostawach z kolei mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieć kolejne sankcje. Już mówi o tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Przede wszystkim mają one dotyczyć linii lotniczych Iran Air, ale być może także innych. Czyli to też może zaszkodzić Iranowi i nowemu prezydentowi. Zdecydowanie tak, przy czym trzeba zaznaczyć, że Iran, co podkreślają irańscy politycy, reakcja ich większości tychże na ogłoszenie propozycji możliwości nowych sankcji była następująca. No, jesteśmy od 40 ponad lat objęci sankcjami. I co? I co z tego? I wciąż realizujemy swoje cele, i wciąż realizujemy swoją politykę. Kolejne sankcje tego nie zmienią. No i tutaj niestety z zachodniego punktu widzenia niestety trudno się z tym nie zgodzić. Reżim sankcyjny, którym jest objęty Iran, jest już naprawdę niezwykle rozbudowany. I tak prawdę mówiąc, no niewiele jeszcze zostało do osankcjonowania. Oczywiście da się, tak jak chociażby na przykład Iran Air, co sprawi Iranowi dodatkowe problemy, ale nie załamie go jeszcze bardziej. Tutaj jeszcze irańska gospodarka jeszcze oddycha. I daje radę rzeczywiście sobie z tymi sankcjami, bo jak widać od lat w ten sposób działa. Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński, bardzo dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia. A my kończymy już magazyn Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра, питна душа. Мов лимонки славі дно. Але це кривесення, мов жаба. Краба є, то кайфа нема, то хба. Тільки давлю нос, мінім на коноплю. Сиджу, плюю фонтан. То спокій душе, стежую тражена. Сиплю воду сіть, то буде суп уже. Піду куплю кашне, не дуже те живу. А що не мій фасон, з яка в накрит сопу. Чує мене журба. Я око труду тігу неї отовбю. Покладу я компрес, поб'ю по дереву. То дуже-дуже стрес, запухлею в табу. Для пасадай швабра, коли нас дожене. Жує мене журба. Коли нас дожене. Для пасадай швабра. Коли нас дожене. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta.